صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle'nin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in okunması, tilavet edilmesi, ayetlerinin düşünülmesi, Kur'an-ı Kerim'in tefekkür ile, tedebbür ile düşünerek, anlayarak okunması elbette Kur'an'ın okunmasından asıl kastedilen manadır. Kur'an-ı Kerim'in tefekkür ile, tedebbür edilerek okunması, Kur'an'ın hakkının verilerek okunması demektir. Zira Kur'an ancak anlaşılmak ve hayata dökülmek için insanlara indirilmiştir. Mübarek Ramazan ayı içerisindeki en büyük ibadetlerden bir tanesi daha olan Kur'an tilaveti Ramazan ayında bir başka şekilde ifa edilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Cebrail aleyhisselam arasındaki mukabele türünde okunan Kur'an, müminler arasında da ifa edilmektedir. Kur'an'ın anlayarak okunması ve hayata dökülmesi, Kur'an'da asıl kastedilen manadır. Ramazan ayı içerisinde Kur'an'ın okunuyor olması, fakat Kur'an'ın anlaşılmaması meselesi önemli bir meseledir. İçerisinde hiçbir şek ve şüphe olmayan, aynı zamanda hak ve batılı birbirinden ayıran, Allah'ın izniyle müminlerin kalplerine şifa ve rahmet olan, inanmayanların ise sadece kinlerini arttıran bir hidayet rehberidir Kur'an. Aynı şekilde kendi tabiriyle insanları hayrede düşüren, gerek insanların ve gerekse cinlerin bir benzerini getirmekten bile aciz bırakan o insan üstü üslubu ile, aynı zamanda içerisinde ihtiva ettiği geçmiş ve gelecek kavimler ve milletlere dair haberleri ile, kısa ve emsalleri ile ve aynı zamanda insanın ıslahı konusundaki metot ve prensipleri ile bu Kur'an Allah katından gelen en büyük bir mucizedir. Kıyamete kadar zamanın aşındıramayacağı, aksine zaman geçtikçe içindeki tüm haberlerin ve sırların tazeliği ve doğruluğu ortaya çıkacak olan bir mucizedir. Yine Kur'an, Allah'ın kopmayan ipi, üstünlüğü ve yeniliği hiç bitmeyecek olan bir kitaptır. Kur'an'ın vasıflarını açıklayan ve her biri bir ayeti ifade eden bu tarif, Ramazan ayında bile Kur'an'a olan ilgiyi arttırmıyorsa, Kur'an'ın tefekkür edilerek, tedebbür edilerek, gözyaşı ve kalp titrekliğiyle okunmasına sebep olmuyorsa, bu noktada herkesin kendini bir kontrol etmesi gerekmektedir. İman dünyasındaki bu büyük sorun, Kur'an'dan mahrum olmaktan kaynaklandığı gibi, yine Kur'an'a dönmek, Kur'an'ı anlamak ve Kur'an'ı tefekkür etmekle çözülecektir. Ramazan'ın son günlerinde herkes Ramazan içerisinde yaptığı amellere bakarsa, Ramazan'dan ne kadar feyiz ve bereket aldığının idrakine varırsa, önümüzdeki şu son günlerin büyük bir fırsat olduğunu anlar. Son günler daha fazla ibadet, daha fazla dua, daha fazla istiğfar ve daha fazla Kur'an'a yönelmek ile bereketlenmelidir. Sevgili dinleyenler, Ramazan'ın son gününde Kur'an'ın okunması daha büyük bir hikmete sebep iken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem genelde Kur'an'ın okunması hakkında şöyle buyurmaktadır. Hazreti Ali radıyallahu anhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadiste şöyle buyurmakta. Men qara'al Kur'ane feztezherahu. Kim Kur'an'ı okur ve ezberlerse, فَأَحَلَّ هَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ. Helal kıldığını helal, haram kıldığını da haram kabul ederse, اَدْخَلَهُ تَعَالَى بِهِ الْجَنَّةَ. Allah o kimseyi cennete koyar. وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. Ayrıca hepsine cehennem şart olmuş olan ailesinden 10 kişiye şefaatçi kılınır. Hadise göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her kim Kur'an'ı okur da Kur'an'ı anlayarak onun helal kıldığını helal kabul eder, haram kıldığını da yine haram kabul ederse, Allah o kişiyi cennete koyar. Bununla birlikte yine Allah hepsine cehennemin vaki olduğu, üzerlerine cehennem azabı yazılan 10 kişiye şefaatçi olur buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın okunması hakkındaki rivayetleri pek çoktur. Bunlardan bir tanesi de kıyamet gününde Kur'an'ı okuyup Kur'an ile amel eden insana bir taç giydirileceği ifade edilmektedir. Sehl ibn Muaz el-Cuhani radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim Kur'an'ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneş dünyadaki herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur'an'la bizzat amel edinin ışığı nasıl olacak düşünebiliyor musunuz buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, Ramazan ayının son 10 gününde ibadetlerle daha fazla bir meşgul olmak gerekmekte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yüce takipçileri sahabiler radıyallahu anhum, Ramazan'ın bu son günlerini kendileri için bir daha erişilmesi mümkün olmayan bir fırsat bilip ibadetlere ve Kur'an okumaya önem gösterirlerdi. İmam Şafii rahmetullahi aleyh Ramazan'ın son günlerinde Kur'an'ı her gün hatmederdi. Aynı şekilde sahabilerin birçoğu da Kur'an'ı 3 günde, 1 haftada ve 10 günde bir hatmederlerdi. Hazreti Osman radıyallahu anhu her 3 günde bir Kur'an'ı hatmediyordu. İmam Malik rahmetullahi aleyh Ramazan'ın son günleri geldiğinde hadis derslerine ara verir ve kendisini Kur'an okumaya hasrederdi. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de sahabilerinin de Kur'an okumaya karşı büyük istekleri vardı. Bundan dolayı nice sahabiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip Kur'an'ı her gün hatmetmek hususunda izin istemişlerdi. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Kur'an'ı her gün hatmetmeleri hususunda izin vermemişti. Abdullah bin Amr radıyallahu anhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle söylemişti: Kur'an'ı bir ayda oku dedi. Kendisi, ya Resulallah ben daha fazla okuyabilirim dediğinde Efendimiz ona şöyle buyurdu: Kur'an'ı 7 günde oku ve daha fazla ileri gitme buyurmuştur. Bunun gibi rivayetler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanları ibadetlerden soğutmak değil, belki az da olsa devamlı olmak üzere bir itidal üzere insanları ibadetlere hasretmek içindir. Çünkü yoğun bir şekilde yapılan, insana yük olurcasına bir meşakkat altına giren insan ibadetlerden belli bir zaman sonra haz ve zevk almamaktadır. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların içerisindeki bu hazzı kontrol altına almalarını, bir anda harcamamalarına işaret etmektedir. Bunun gibi oruç tutmak hakkında da sahabilerin çeşitli istekleri vardır. Buna göre bazı sahabiler senenin çoğunu oruçlu tutmak, hatta bazıları ise senenin bütününde oruç tutmakla ilgili Efendimiz'e gelmişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle buyurmakta: siz buna güç yetiremezsiniz. Oruç da tutun fakat ara da verin. Uyku da uyuyun fakat gece namazı da kılın. Ayda en az 3 gün oruç tutun. Şüphesiz bir sevap 10 katına kadardır. Bu da bir yıl oruç gibidir buyururdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca şöyle buyurmaktaydı: bir gün oruç tut, bir gün ara ver. Çünkü bu Davud aleyhisselamın orucudur ve en dengelisidir buyurmakta. Bundan başkasında ise oruç yoktur buyurmakta. Bununla birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senenin bütün günlerini oruçlu geçiren insanın orucunun olmadığını da ifade etmektedir. Gerek oruç tutmak hakkındaki, gerekse Kur'an'ın okunması hakkındaki bu emri insanları ibadetlerde itidalli olmaya teşviktir. İbadetler ancak az yapıldığında fakat devamlı yapıldığında Allah indinde makbul olmaktadır. Çok yapılan, tekrarlanan fakat huşu ve hududan uzak olan ibadetler Allah indinde hiçbir değere sahip olmamaktadır. Kur'an okumak da yine bu şekildedir. Manası anlaşılan Kur'an, insana fayda verecek olan Kur'an'dır. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle Kur'an'ı tane tane anlaşılır bir surette oku diye buyurmaktadır. Onun ağır ağır, acele etmeden okunması, Kur'an'ın anlaşılmasına ve iyice düşünülmesine sebep olmaktadır. Ummu Seleme'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuyuşu hakkında bir soru sorulmuştu. Kendisi şöyle buyurdu: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okumasını ayet ayet bölerdi. Şöyle söylerdi: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla der ve dururdu. Hamd alemlerin Rabbi Allah'ındır der ve dururdu. Rahman Rahim'dir der ve yine dururdu. Din gününün Malikidir der ve yine dururdu. Kur'an'ın tertil üzere ağır ağır, yavaş yavaş okunması, sesin güzelleştirilmesi ve okurken de acele edilmemesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir tatbiki olmaktadır. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: Kur'an'ı seslerinizle güzelleştiriniz. Çünkü güzel ses Kur'an'ın güzelliğini arttırır buyurmaktadır. İbn Mesud radıyallahu anhu şöyle buyurmakta: Kur'an'ı kum tanelerini saçar gibi saçmayınız. Şiir okur gibi alel acele de okumayınız. Hayret verici buyrukları üzerine durunuz. Onunla kalpleri harekete geçiriniz. Sizden herhangi bir kimsenin bütün gayesi sureyi bitirmek olmasın buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında önemli ibadetlerden olan Kur'an tilaveti ancak şanına yakışır bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine ve uygulamasına yaraşır şekilde olmalıdır. Kur'an tilaveti anlamak üzere okunmalıdır. Zira çok fazla okunan fakat anlaşılmayan bir Kur'an insana hiçbir fayda sağlamayacaktır. İbn Mesud radıyallahu anhu'nun da buyurduğu gibi Kur'an asla bitirilmek maksadı ile okunmamalıdır. Sevgili dinleyenler, Kur'an'ın çokça okunduğu bu günlerde insanlar Kur'an'ın sadece okunmasına önem verip manasına önem vermemektedirler. Dolayısıyla böylesine bir Kur'an insanlara fayda vermemekte, Allah Azze ve Celle'nin emir ve ahkamları ile insanları buluşturmamaktadır. Bu konuda Allah Azze ve Celle şöyle buyurmakta: Resul şöyle dedi: Ya Rab, gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti dedi. Sevgili dinleyenler, insanların Kur'an'ı terk etmesi, Kur'an'ın anlaşılmadan tedebbür ve tefekkür yolu ile okunmamasından kaynaklanmaktadır. Kur'an'ın çokça okunduğu bu günlerde insanlar tefekkür ve tedebbürden uzak olarak okumaları Kur'an'ın anlaşılmadan okunmasına sebep olmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde Kur'an'ı okuyan fakat anlamayan, hayatına yansıtamayanların hali hakkında şöyle buyurmaktadır: Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden Kur'an'ı okuyan bir kısım insanlar olacak. Fakat onların okuduğu boğazlarını geçmeyecek. Onlar tıpkı okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Sonra tekrar ona dönmeyecekler. O kimseler insanların ve hayvanların en şerleridir buyurmaktadır. Bundan dolayıdır ki Kur'an ayetlerinin anlaşılması, ayetler hakkında tefekkür edilmesi ve ayetlerin hayata dökülmesi, müfessirler tarafından bir uslup olarak ortaya çıkan Kur'an ilimlerinin her mümin tarafından da bilinmesi, ibadetlerin daha bilinçli olarak yapılmasına sebep olmaktadır. Rabbim, Kur'an'ı okuyan, anlayan, hayata döken ve bu şekilde kendi ailesinden 70 kişiye şefaatçi olan bir mümin olabilmeyi hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.